بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 14 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى. فكيا باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. مناسبة وهو ملانغو كويبو كتك كتاب التوحيد. لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات. Ilipokuwa maana ya salamu kumsalimia mtu ni kumtakia usalama kutokamana na shari, kutokamana na maafa na majanga. Ukimwambia mtu assalamu alaikum, maana yake wamuombea salama kutokamana na shari, wamuombea salama kutokamana na majanga yasimpate. Kwa kuwa hiyo ndiyo maana ya salamu, imtanaa an yuqala assalamu ala Allah, ikawa haiwezekani na sio sawa kusema assalamu ala Allah. Liannahu huwa alghaniyu salimu min kulli afatin wa naqsin, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza, aliyesalimika kutokamana na kila upungufu na kila janga haliwezi kumpata Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yud'a wala yud'a lahu, Allah subhanahu wa ta'ala huombwa, yeye ndiye anayeombwa, wala haombewi. Bimaana huwezi kukaa ukasema wacha tumuombee Allah. Utamuomba nani kumuombea Allah? Allah huombwa, haombewi. Mfahamu nafikiri nachokuzungumza. Kwa ukisema assalamu ala Allah ni kama wamuombea nani? Allah subhanahu wa ta'ala usalama kutoka mana na shari. Na hili jambo halilingani na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye ndiye anayeombwa. Wa yutlabu minhu wala yutlabu lahu, Allah watu humuomba yeye, hawamuombei. Fahadha albab فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص. كيوفوب ملانغو هو ننياك من الواجب وكم تكاسا الله سبحانه وتعالى كتوكمانا نكوهتاجي نكتوكمانا نوبنغوف وأين يوتي. ووصفه بالغنى والكمال نبيا منكم سيف الله سبحانه وتعالى kuwa ametosheleka na amekamilika Allah subhanahu wa ta'ala, haitaji kuombewa wala hilo halilingani na Allah subhanahu wa ta'ala. في الصحيح أي الصحيحين كتك بخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا تلكوا تنبقوا بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك صالة تكسيما السلام على الله من عباده أي في التشهد الأخير كما في بعض ألفاظ الحديث كتك تشهد يمشو كما يليبو كتك باذي لفظ ذا حديثه كوالكو وكسيما السلام على الله من عباده ومومبيا الله سبحانه وتعالى كسلميك كتك من نشاري يعني دعاهي كتك كواجواك ومومبيا ملواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تونس صلى الله عليه وسلم alipowasikia wakisema neno haya akawaambia لا تقولوا السلام على الله, وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن التسليم على الله, نهايه ni makatazo kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم kumsalimia Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana kumtakia au kumuombea dua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa aepushwe kutokana na shari. Nani amuepushe? Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi aliyetosheleka, haitaji wewe umuombee dua. Afahamika hapa nafikiri. La taqulu as-salamu ala Allah fa inna Allah huwa as-salam, ta'lilun lin-nahy بأن السلام من أسمائه سبحانه. نهاب متوم سلم أكيلز علة نسباب يمكتازو هايو كسيما كوا السلام نجينا كتك مجينا ناني الله سبحانه وتعالى, فهو غني عن أن يسلم عليه. الله أمتشليك كتك مانا نكتكوا السلام نكسلمي سبحانه وتعالى, kwa sababu maana ya salamu ni kumuombea dua yule unayemsalimia kuwa Allah amuepushe kutokana na shari, Allah amuepushe kutokana na maafa. Na haya yote hayawezi kumpata Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi aliyetosheleka, hahitaji chochote. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika, bali katika majina yake as-salam. السلام نجينا كتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للحديث, يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على الله. ابن مسعود رضي الله عنه بخباري بقواه ومصحابة ولكوا كم سلمية الله سبحانه وتعالى كتك صلاة زاو, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نتوما صلى الله عليه وسلم أكوكتازا كتوكمانا نجمبو هيلو, وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله. كشا كوبين شيك وجمبو هيلي هل لنغاني نو تكوفو الله سبحانه وتعالى, جمبو هيلي هل لنغاني نو كمدفواكي الله سبحانه وتعالى, لأنه هو السلام ومنه السلام, وسبب الله سبحانه وتعالى يي منين دي السلام katika maana ya jina as-salam aliyesalimika kutokana na aina yote ya upungufu subhanahu wa ta'ala, ومنه السلام na kutoka kwake yeye ndio watu hupata kusalimika kutokana na shari na maafa. Kutoka kwa kiye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo watu hupata amani na usalimika kutokana na maafa, na hupata ule ukamilifu ambao wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. fala yaliqu bihi an yusallama alayhi. Kwa hivyo hailingani na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala kusalimiwa. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadihi yusallimuhum min al-afat. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewasalimu waja wake na kuwasalimisha kutokana na shari na maafa. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب مناسبة هي حديث كتاجه كتكم لغه أن فيه النهي عن أن يقال السلام على الله. هابا منا مكتاز كسيموا أماني إيوجو يا الله بمعنى أسلميك كتوك من نشاري أسلميك كتوك من مآفة نكما ومومبيا نايد جامب حالي لنغاني الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من الحديث miongoni mwa faida zinazopatikana katika hadithi hii, kwanza an-nahy an as-salam ala Allah, makatazo yaliyokuja kutokana na kumsalimia Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana kumtakia usalama, kumuombea kuwa aepushwe kutokana na shari na maafa, kwa sababu haya yote hayawezi kumpata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametakasika kutokana na haya yote, kwa hivyo haifai kumuombea jambo hili, kwa sababu Allah ndiye as-salam, na kutoka kwake ndio watu upata kuepushwa kutokana na shari subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, أن السلام من أسمائه سبحانه. pia hapa tupata faida kuwa as-salam ni mmoja wapo katika majina ya Allah azza wa jalla. Thalithan, ta'limul jahil, kumfundisha asiyejua, kumfundisha asiyejua. Kama sahaba walikuwa wakisema ili jambo kwa kuwa walikuwa hawajui, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha. Na hivi ndivyo inavyotakikana, kwa yule anayejua amfundishe yule asiyejua. Na kuna mambo mengi sana, mengi katika dini ambayo watu wahitaji kufundishwa, kuyaelewa, kuyafuata, kuyatabikisha katika maisha yao, mengi sana. Haswa katika asri hii tunaoishi leo, yatakikana daima daima wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya ilmu, wawe ile ilmu ambayo Allah amewapa wataieneza kila wakati, wafikishie watu, kwa sababu tuishi katika asri ambayo watu huona kuwa elimu imesahilika sana kufikia watu. Bimaana sasa hivi mtu kutaka kuwa mjinga ni yeye mwenyewe tu, kwa sababu kila unachokihitajia wewe cha kielimu ni sahali kwa wewe kukufikia. Hatuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa eti hakuna mahali pa kusoma. Sasa pale ulipo ile ilmu itakufikia. Mwana wa chuoni waweza kuwa hujamuona maisha yako, lakini ukafaidika na ilmu nyingi sana kutoka kwake. Pengine labda ashakufa, ashafariki miaka, lakini bado wewe waweza kusoma kwa mfano kitabu fulani kwa kupitia kusikiliza ile mwana wa chuoni anavyosherehesha na kusomesha. Hili jambo katika asri hii lipo, bali vitabu vyachapishwa kila siku alhamdulillah. Lakini pamoja na njia zote hizi ambazo Allah amezisaidisha kwa watu kutafuta ilmu, leo kumeenea sana ujinga wa kutofahamu Uislamu. Ni jambo limeenea sana kikweli. Tizama katika mujtamaa unaoishi, ni wangapi ambao wana himma kwa mfano ya kukaa na kutafuta ilmu ya kisheria, akamjua Mola wake, akajua ibada zake, akafanya ibada zake na kumwabudu Mola wake vile inavyotakana? Wachache sana, ni wachache sana ambao wana muda waweza kukaa chini wakaisoma dini yao. Lakini wengi katika watu, asilimia kubwa katika watu, utawakuta wako mbali kabisa na jambo la kutafuta ilmu, wako mbali kabisa na jambo la kutafuta ilmu. Na hii ni balaa kubwa, sababu leo hatuna tena hujja mbele ya Allah subhanahu وتعالى katika jambo hili. Rabi'an, qarnul hukmi bi'illatihi, kufunganisha hukmu na illa yake. Hukmu na illa, kuwa hii ni haramu kwa sababu hii. Mtume sala makataja ile illa, sababu ya kuwakataza kusema assalamu ala Allah, asema fa inna Allah huwa salam, akataja illa na sababu. Na ikiwa katika jambo la kisheria litatolewa hukumu kisha ijulikane illa ya uharamu wake, basi ni neema, ni ilmu ile ambayo muislamu ameipata ya ziada. Ingawa kuna mambo ambayo waweza kuyaona yameharamishwa, lakini Mtume sallama asitaje illa, asitaje sababu gani imeharamishwa. Kama mtu akao yojiuliza kwa nini imeharamishwa, naam imeharamishwa kwa illa, aijua anayejua na asiyejua hajui. Ikiwa haikutajwa kisheria, haijamaanisha kuwa basi wewe uwe lile jambo utaliparamia na kulifanya kwa sababu ujue hikma yake na illa yake nini. Wajibu wako ni kuwa ujiepushe na lile jambo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamelikataza. Ikiwa itatajwa illa, basi alhamdulillah, ni ilmu ya ziada. Ikiwa haitatajwa illa, bado yabakia kuwa hukumu iko vile vile. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.